हर्षवर्धन वापस अपनी टेबल के पास गया और अपनी टेबल से टेक लगाकर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन काफी स्टाइल से खड़ा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं हीर को अच्छा भी लग रहा था। हर्षवर्धन ने पूछा, कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? ये सुनते ही हीर की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ये काफी गलत क्वेश्चन है। कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? हीर गुस्से में बोली, आप फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे ये इंटरव्यू नहीं देना। इतना कहकर हीर कैबिन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कैबिन के गेट के हैंडल को छुआ, उसके कानों में हर्षवर्धन की आवाज आई, मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाना चाहती हो तो इन सारे सवालों की आदत डाल लो, और हर दूसरा आदमी तुमसे ऐसे ही सवाल करेगा तो क्या हर दूसरे आदमी को ऐसे ही जवाब देकर चली जाओगी? हीर जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई। हीर को भी समझ आने लगा था कि हर्षवर्धन सच कह रहा है। अगर उसे नैना कपूर को हराना है तो न जाने ऐसे कितने ही सवालों का जवाब उसे देना होगा, ना जाने कितने ही घटिया आदमियों से उसे मिलना होगा। हीर कुछ सोचकर वापस आई और हर्षवर्धन की आंखों में देखकर बोली, एक्चुअली बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि गिनती नहीं है, कितनों के तो नाम भी याद नहीं। हीर इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस से हर्षवर्धन के सामने ये बात बोल रही थी, और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन हीर के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस भी हो रहा था। लेकिन हर्षवर्धन को बस अपनी हीर चाहिए थी, वो हीर को तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी? अगर तुमने मेरे साथ एक रात बिता दी तो मैं तुम्हें आने वाले 2 साल तक सारे एड का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। ये सुनते ही हीर की आंखें नम हो गई। उसकी आंखें छलकने वाली थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छलकने नहीं दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन उससे ऐसी बात भी कर सकता है। हीर कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलट कर जाने लगी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, ऐसे ऑफर तो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन मिलेंगे, किस किस को मना करोगी? इसीलिए कहता हूँ मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें इंडिया की टॉप मॉडल बना दूंगा। हीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उसे अब हर्षवर्धन को जवाब देना सही लग रहा था। हीर फिर से पलटी और उसने हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपने कल कहा था कि मैं हीर हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे हीर कौन है? हर्षवर्धन बोला, बीवी है मेरी। हीर ने कहा, तो क्या आप अपनी बीवी को चीट करेंगे, या आप अपनी बीवी के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाए, या फिर आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, या फिर आप भी उन आदमियों में से हैं जो घर में खूबसूरत बीवी होने के बाद भी बाहर मुंह मारते फिरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बीवी का भी कहीं और अफेयर हो और आपकी बीवी भी आपकी तरह किसी को ऑफर कर रही हो, और दुनिया को दिखाने के लिए आप और आपकी बीवी आइडियल कपल हो? ये सुनते ही हर्षवर्धन का हाथ उठ गया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही था। उसने मुक्का बनाया और टेबल पर मारा। टेबल पर रखी हुई सारी चीजें 2 इंच तक उछल गई। हीर ने हर्षवर्धन का गुस्सा देखा तो कसकर आंखें बंद कर ली। हीर नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन गुस्सा करे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एटीट्यूड और गुस्सा आ गया था। हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, अपनी जुबान से मेरी हीर का नाम मत लो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मेरी बीवी का नाम इस गंदी जुबान से लो। हीर को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया, आखिर हर्षवर्धन हीर के सामने ही हीर के लिए ही हीर को डांट रहा था। हीर ने कहा, मेरी जुबान गंदी है तो आपकी जुबान कौन सी शहद से घुली हुई है? अगर अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हैं तो क्या सोचकर मुझे ऑफर दे रहे हैं? औकात तो आपकी नहीं है, एक तरफ आप मुझे इतना घटिया ऑफर दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बीवी के लिए प्यार दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हीर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक आने के बाद हीर ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। वैसे भी उसके साथ राजवीर और शिवाय दोनों का सपोर्ट था, और वो इतना जानती थी कि हर्षवर्धन चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, ज्यादा दिन तक उससे गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन नैना कपूर को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। हर्षवर्धन गुस्से में हीर की तरफ बढ़ने लगा और हीर पीछे हटने लगी। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, हीर क्यों परेशान कर रही हो, वापस क्यों नहीं आ जाती, नैना कपूर को मैं अपने आप सबक सिखा लूंगा। हीर ने भी मन ही मन गुस्से में कहा, अब तो बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, आपने इतना घटिया ऑफर मुझे क्यों दिया, लेकिन यकीन नहीं आता कि आप उसे ऐसी बात कर सकते हैं। हर्षवर्धन अब भी गुस्से में हीर की तरफ पड़ रहा था, वहीं हीर की आंखों में भी गुस्सा था। और तभी कैबिन का गेट खुला। शिवाय ने एकदम से हर्षवर्धन को गले लगाकर पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, चाचू अगर हायर नहीं करना तो मत करो, लेकिन ऐसे ही किसी को अपने कैबिन में बुलाकर इंसल्ट मत करो। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले हीर ने कहा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं, और ना ही मैं आप लोगों के लिए मॉडलिंग करूंगी। फिर उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपके चाचू को इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गई। लेकिन आपके चाचू तो बदतमीजी पर उतर आए। हर बार मैं इनकी बदतमीजी नहीं सहूंगी। मुझे आप लोगों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना। इतना कहकर हीर वहां से चली गई। वहीं शिवाय को भी अब गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत देर से वो कैबिन के बाहर खड़ा हुआ हीर और हर्षवर्धन की बातें सुन रहा था, और कहीं ना कहीं उसे अपने चाचू ही गलत लग रहे थे। शिवाय ने कहा, छोड़िए चाचू, हम किसी दूसरी मॉडल को हायर कर लेते हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा, शिवाय भी गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, दूसरी मॉडल हायर करनी थी तो हीर को यहां तक क्यों लेकर आया? शिवाय कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने फिर कहा, जा कर ले हीर को हायर, और ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं मानता हूं कि तू चार कदम आगे की सोचता है, तो मैं भी तुम्हारा चाचू हूं, 8 कदम आगे की जानकारी रखता हूं। शिवाय ने गुस्से में कहा, आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। वो हीर चाची नहीं है, और रही बात उसे हायर करने की, तो अब मैं उसे हायर नहीं करूंगा। अगर हायर ही करना है तो आप खुद जाकर कर लीजिए। इतना कहकर शिवाय भी गुस्से में कैबिन से निकल गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर गुस्से में पंच बनाकर टेबल पर मारा, और इस बार भी सारी चीजें 2 इंच उछल गई। अमेरिका में दृष्टि की सर्जरी को 4 दिन हो गए थे, आज उसकी पट्टी खुलने वाली थी। शौर्य दृष्टि के पास ही बैठा हुआ था, वहीं देव दृष्टि की गोद में सो गया था। शौर्य ने कहा, दृष्टि आज तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी और तुम अपने देव को देख सकोगी। दृष्टि खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि काश दिव्यांश भी यही होता, काश उसकी जिंदगी भी नॉर्मल होती, काश जब वो आंखें खोलती तो दिव्यांश को पहले देखती, काश दिव्यांश उसे डिवोर्स ना देता, दिव्यांश का प्यार उसके लिए सच्चा होता। दृष्टि के जहन में वो पल चलने लगे जब पैंथर ने दिव्यांश की आवाज निकालकर उसे डिवोर्स दिया था। अचानक दृष्टि के कानों में शौर्य की आवाज पड़ी, क्या सोच रही हो? दृष्टि, जो बीत गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हमारे सामने है हम उसे सवार जरूर सकते हैं। देखो सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गई, आरा भी पूरे तरीके से ठीक हो गई, अब जब तुम कहोगी तभी इंडिया जाएंगे, और अगर तुम कहोगे कि इंडिया नहीं जाते तो हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम ऐसे उदास मत हो। दृष्टि ने कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, भला मैं ऐसे इंसान के बारे में क्यों सोचूं जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, फिर भी कभी कभी दिल मानता नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शायद कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शौर्य ने समझाते हुए कहा, दृष्टि ज्यादा मत सोचो, इन सब बातों का जिक्र करके अपना टाइम मत खराब करो, फिलहाल तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे। तभी दृष्टि के कमरे में 3-4 डॉक्टर्स आ गए, उनमें से एक दिव्यांश भी था जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। दिव्यांश के साथ सांझ भी थी, उसने भी अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। एक सीनियर डॉक्टर ने शौर्य की ओर देखकर कहा, बच्चे को आप ले लीजिए, हम इनकी पट्टी खोल देते हैं। शौर्य ने देव को कंधे लगा लिया, देव अब भी सो रहा था। वहीं डॉक्टर धीरे धीरे दृष्टि की पट्टी खोलने लगा। दृष्टि की पट्टी पूरे तरीके से खुल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, दृष्टि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। दृष्टि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी, और उसकी आंखें सबसे पहले दिव्यांश की आंखों से टकराई। वो कुछ सेकंड तक दिव्यांश की आंखें ही देखती रही, और फिर उसने पलकें झपका दी। उसके बाद वो शौर्य को देखने लगी। वहीं शौर्य तो चुपचाप खड़ा हुआ बस दृष्टि के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, और तभी दृष्टि ने अपने दोनों बाहें फैलाकर कहा, भैया मुझे दिखाई देने लगा। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखें भी नम हो गई। शौर्य थोड़ा सा आगे आया और देव को दृष्टि को सौंप दिया, और उसने अपने देव को फिर से अपने सीने से लगा लिया, और एक ही सेकंड में उसका पूरा चेहरा चूम लिया। देव जो कि सो रहा था दृष्टि के ऐसा करने से उठ गया। वहीं शौर्य ने दृष्टि का सिर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, और दृष्टि ने भी एक हाथ शौर्य की कमर पर लपेट दिया। शौर्य ने दृष्टि के बालों को चूमकर कहा, मैंने कहा था ना दृष्टि, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जिंदगी से हार मत मानो। वहीं सांझ शौर्य को देख रही थी, उसकी दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही थी। शौर्य को उसने पहली बार इतना खुश देखा था। वैसे तो शौर्य हंसता मुस्कुराता था, लेकिन आज शौर्य कुछ ज्यादा ही खुश था। खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार उसकी बहन की आंखें जो वापस आ गई थी। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंसू भी थे। दिव्यांश फिर कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश कुछ देर तक कमरे के बाहर टेक लगाकर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, दृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, इन सब में मेरी गलती नहीं थी, गलती तो पैंथर की भी नहीं थी, लेकिन जानता हूँ सब कुछ उथल पुथल हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज दृष्टि, सोचा था कि जब तुम आंखें खोलोगी तो तुम्हारे सामने सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी। लेकिन किस्मत ने वो मौका मुझे दिया ही नहीं। लेकिन अब मैं एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द मनाकर रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और विराज रजावत हाउस के बाहर खड़े थे। विराज ने कहा, भैया आपको भाभी से मिलना है तो मिल लो, मुझे लेकर क्यों आए? शिवाय ने कहा, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। ये सुनते ही विराज की आंखें हैरानी से फैल गई। विराज ने कहा, शिवाय रघुवंशी, द ग्रेट शिवाय रघुवंशी को भी घबराहट होती है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। शिवाय ने हल्के गुस्से में विराज की गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर अपने हाथ को दबाते हुए कहा, सौदा बोलेगा तो अभी के अभी गर्दन चटका दूंगा। मुझे सच में घबराहट हो रही है, इसीलिए तुझे लेकर आया हूँ। पता नहीं छुई मुई मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मेरी शक्ल तो क्या, वो तो मेरा नाम भी भूल गई। शिवाय ने फिर विराज का कॉलर पकड़ा और उसे खींचता हुआ रजावत हाउस के अंदर ले गया। दोनों ही अंदर गए तो वहां डैनी था। डैनी ने दोनों का वेलकम किया और सिटिंग एरिया में बैठा दिया। शिवाय ने पूछा, मिस्टर रजावत नहीं है? डैनी बोला, नहीं, छुई मुई घर पर नहीं है, वो अपने मम्मी पापा के साथ किसी पार्टी में गई है। काफी हद तक ठीक हो गई है, थोड़ी वीकनेस है, बाकी तो ठीक है। शिवाय के सवाल का डैनी ने टेढ़ा जवाब क्यों दिया? क्या हर्षवर्धन और हीर के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी?